عبادت میں شامل فرما دی. کسی کو وہ کوئی بھی ہو یہ حق نہیں کہ اس چیز کو اس طریقہ کو حج کی عبادت سے نکال دیں. آج اسی حوالے سے گفتگو کے ایک دوسرے پہلو سے اللہ کی توفیق سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اور وہ بات یہ ہے, کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ حج کی عبادت میں وہ بات شامل کرے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں شامل نہ فرمایا. آئیے اس حوالے سے بہت سی مثالوں واقعات میں سے تین میرے ساتھ اللہ تعالی کی توجہ سے بہوالا سماعت فرمائیے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت یعلا بن امیہ, حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں. انہوں نے بیان کیا, میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا, حجر اسود اور اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے کے پاس سے گزرے, اس کے بعد بیت اللہ کا جو کونا ہے جب وہاں پہنچے تو میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور چاہا کہ ان کے ہاتھ کو بیت اللہ کے اس کنارے پر لگاؤں تاکہ وہ اس کا بھی استلام کرے, اس کو بھی چھوئے. پھر سنیے تاکہ بات اللہ کی توفیق سے سمجھ بھی آئے اور یاد بھی ہو جائے. اور یہ سبق صرف حج ہی کا نہیں, پوری زندگی کا سبق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے یہ سبق اللہ کی توفیق سے لے کے جائے. پھر سنیے حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں, میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا, حجر اسود اس کے بعد بیت اللہ کا دروازہ, اس کے بعد بیت اللہ کا جو کنارہ آیا میں نے چاہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہ وہ اس کنارے کا استلام کریں, اس کو چھوئیں. اور وہ کنارہ وہی ہے جو حدیث کا کنارہ ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ساتھی کی اس فرمائش جو انہوں نے اپنے عمل سے کی تھی, ان کا ہاتھ تھام کے کی تھی, اس کو دیکھ کر فرمایا اما کفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ عبادت ہے، سکہ چلتا ہے کس کا؟ بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ یعلا رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور خود بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا بلا کیوں نہیں، ان کے ساتھ طواف کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا، حل رأیتہ یستلمہ، کیا تو نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اس کنارے کا استلام کیا؟ کیا انہوں نے اس کنارے کو چھوا؟ اب جواب یاد عرض کرتے ہیں، لا، ان کو تو نہیں دیکھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فانفض عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنارے کا طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو ہٹ جاؤ، میرا ہاتھ پکڑ رہے ہو، ہٹ جاؤ. فانفض عنک، اسے چھوڑو اور آگے گزر جاؤ. کیوں؟ بس یقیناً تیرے لیے شاندار نمونہ کس میں ہے؟ بس یقیناً تیرے لیے شاندار نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. حضرات و خواتین، مضبوطی سے، دانتوں سے اس قاعدہ، اس اصول، اس ضابطے کو سارے حج میں اور ساری عبادات میں مضبوطی سے اپنے اپنے لیے تھام لیجیے. ہم نے اماں عائشہ کی حدیث شریف سنی، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، کہ جس نے ہمارے دین میں نئی بات داخل کی وہ کیا ہے؟ سب مردود ہے، باطل ہے، ناقابل اعتبار ہے. اور بعض علماء امت نے بیان کیا کہ یہ مختصر سی حدیث شریعت کے دلائل میں سے آدھے دلائل، 50% دلائل پر مشتمل ہے. جب یہ قاعدہ آ گیا اللہ کے فضل و کرم سے اتنی نئی نئی مختلف ناموں سے، مختلف ہیوں سے دین میں داخل شدہ باتوں سے جان چھوٹ جائے. آئیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ انہی کا درد عمل، دستور حیات اور طریقہ تھا. نہیں، حضرات صحابہ کا عام دستور یہی تھا. اور اگر کہیں کسی سے کچھ بھول ہو جاتی ٹوکا جاتا فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. آئیے اس حوالے سے اسی بارے میں دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سماعت فرمائیے. امام احمد رحمہ اللہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بلا شبہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معمولی شان والے نہیں, اللہ نے انہیں بھی مقام دے رکھا تھا, وہی کے کاتبین میں سے ایک تھے. آسمان سے قرآن کریم میں جو وحی آتی جن لوگوں کو لکھنے کی سعادت اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. ابن عباس بڑی شان والے رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, میں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا. معاویہ نے بیت اللہ کے چاروں کناروں کو چھونا شروع کیا. دیکھا ہے نا بیت اللہ, رکن یمانی والا کنارہ, حجر اسود والا کنارہ اور دو کنارے دوسرے, اور ان کو کہتے ہیں رکن شامی یعین, یہ وہ شام کنارہ. تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں کناروں کو چھونا شروع کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہم سے کہنے لگے لِمَ تَصَّلِمْ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَسْتَلِمْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. آپ ان دو کناروں کو, کون سے دو کنارے؟ شامی کنارے, حتیم کی جانے والے کنارے, آپ ان کناروں کو کیوں چھوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کناروں کو تو چھوا نہیں تھا. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہتے ہیں لیس شیء من هذا البيت مهجورا, اس گھر کی کسی چیز کو چھوڑا نہ جائے. کیا مطلب؟ یہ گھر سارے کا سارا بابر کر, اس کے کسی حصہ کو نہیں چھوڑے. اور بظاہر جو بات معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ گھر چھوڑنے والا ہے. قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. کیا شان ہے اس گھر کی، اس اللہ پاک نے بیان کیا. اللہ کا پہلا گھر بنایا گیا، سراپا برکت، سراپا ہدایت، اس میں اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں، اور جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن. اس گھر کی شان ایک مستقل موضوع ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالی جواب میں فرما رہے ہیں، اس گھر کی کسی چیز کو چھوڑا، جواب دیجیے، نہ جائے گا. ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، سورہ الاحزاب 21واں پارہ اور آیت نمبر 21 یہ تلاوت کی. کیا مقصد ان کی بات کا؟ تو اس بات آپ اس گھر کے پابرکت ہونے سے دلیل لیتے ہوئے اس کے ہر جگہ سے چھونے کی بات کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا اور ان کا کیا ہوا اس کی اس گھر کے مالک رب العالمین کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ اس گھر کے مالک رب العالمین نے فرمایا ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاندار نمونہ ہے. اب اس شاندار نمونہ والوں نے ان دو کناروں کو چھوا یا نہ چھوا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ معاویہ اللہ تعالی کی ان پر اور ابن عباس پر اور سارے صحابہ پر انگت رحمتیں. اس کا جواب کیا تھا؟ صدق، آپ نے سچ کہا. اپنی حجت، اپنی دلیل ختم. اسی وقت صدق، بات آپ کی ٹھیک ہے، اور جب ان کی ٹھیک ہے تو جو طرز عمل اس کے برعکس تھا، بات تو دو میں سے ایک ہوتی ہے، دو رات بھی ہے، دن بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے. صدق آپ کا موقف درست، اور معاویہ جو کہہ رہا ہے وہ نادرست. کیا بات عرض کی جا رہی ہے؟ حج کی عبادت میں اور ساری عبادات میں کوئی چیز کسی نام سے داخل نہیں کرنی کہ میری نیت تو اچھی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نیت سب جواب دو، اچھی تھی یا بری تھی؟ اچھی، زور سے بولو، اچھی تھی. یعلا جنہوں نے رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما تاکہ وہ شامی کنارے کو چھوئے، ان کا ارادہ، ان کی نیت اچھی تھی یا غلط تھی؟ آج کوئی بات کرے اور تو کرے، ہماری نیتیں ان کی کوئی گارنٹی ہے؟ اور حضرات صحابہ، ان کی نیتوں کی صفائی کی گارنٹی رب العالمین نے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ وہ اللہ کے فضل اور ان کی رضا کو پانے کی جستجو کرتے ہیں. یہ عرش والے رب کی گواہی ہے. میرا تیرا اس کا تو پتہ ہی نہیں. نیت کی سدھ نوٹ فرما لیجیے. کوئی ہم میں سے دھوکے میں نہ رہے. نیت کی ستھرائی, نیت کا اعلی ہونا وہ شرط نمبر ایک ہے بس, اور ضروری ہے. لیکن اس ایک شرط کی وجہ سے اس شرط کو گول کر سکتے ہیں کہ مرضی اپنی کر. وہ شرط اپنی جگہ, اس کے بغیر گزارا نہیں. کہ نیت صاف ہو, اللہ کی رضا ہو. لیکن صاف نیت کا معنی یہ نہیں کہ اب جو چاہو دین میں داخل کرتے جاؤ اور وہ نیت بڑی اچھی. آئیے اللہ تعالی کی توفیق سے اسی حوالے سے حضرات صحابہ کے بعد کا زمانہ اس کی ایک مثال سنتے ہیں. امام حرمی نے اس واقعہ کو نقل کیا. امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ واقعہ بیان کیا, اور یہ واقعہ ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا. اور امام مالک اللہ اکبر, اللہ پاک نے مجھے آپ کو یہاں پہنچایا ہے کسی جگہ کے حوالے سے. امت میں ان کا لقب تھا امام دار الحجرہ, مدینہ طیبہ دار الحجرہ. اور امام مالک ان کا امت میں لقب امام دار الحجرہ, مدینہ طیبہ کے امام اپنے وقت. ان کا واقعہ ہے, سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں, ایک شخص ان کے پاس آیا, عرض کیا, یا ابا عبد اللہ انی اريد ان احرم فمن اين احرم. اے ابو عبد اللہ, ان کی کنیت, میرا ارادہ احرام کا ہے, فرمائیے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں. امام مالک نے فوراً فرمایا, من حیث احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, احرام وہاں سے باندھو جہاں سے کس نے باندھا. سب بولو, احرام عبادت ہے یا کیا ہے؟ عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے دوسری بات ہے, وہاں سے احرام باندھو جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. وہ شخص عرض کرنے لگا, اتنی عوری ان احرم من عند قبر, میرا ارادہ ہے میں احرام باندھوں کہاں سے, روضہ شریف کے پڑوس سے. اور روضہ شریف کے پڑوس سے جو جگہ کون سی ہے, روضہ من ریاض الجنہ, آپ کے روضہ اور منبر کے درمیانی جگہ. دنیا ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا جنت کی باغیچیوں میں سے ایک باغیچہ. عرض کیا, میرا ارادہ یہاں سے احرام باندھنے کا. امام مالک نے فرمایا, لا تفعل, فإني أخشى عليك فتنة، ایسے نہ کرنا، مجھے خدشہ ہے تجھ پر اللہ تعالی کا عذاب. وہ بندہ حیران ہے اور اللہ اس پر رحم کرے، بات کے سمجھنے کی جستجو میں چپ نہیں ہوا. عرض کیا وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذَا اِنَّمَا هِيَ أَمْيَالٌ أُرِيدُهَا، اس میں اللہ کے عذاب والی بات کیا ہے؟ چند میل ہیں جن کا میں ارادہ رکھتا ہوں، تو آپ عذاب کا ڈرا رہے ہیں. اور نوٹ کیجئے، اب مدینہ طیبہ آنے والے اس بات کو انشاءاللہ زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے. یہاں سے جب مکہ شریف روانہ ہوتے ہیں، اللہ سب کو حافظ سکھائے اور سب نے بابر کا نصیب فرمائے. مکہ مکرمہ جانے کے لیے جب یہاں سے روانہ ہوں، تو جو احرام باندھنے کی جگہ ہے میقات، جس کو آج کل ابیار علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تب ذو الحلیفہ کہتے ہیں. بیٹا کتنے کلو میٹر تقریباً 15-20 کلو میٹر ہوگا، کم و بیش 9 میل 15 کلو میٹر. تو یہاں سے مکہ روڈ پر، مکہ کے راستے میں کم و بیش 15 کلو میٹر. تو وہاں سے اگر بیت اللہ کا فاصلہ 435 کلو میٹر ہے، تو مسجد نبوی سے 450 ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مسجد نبوی، یہ میقات اور یہ مکہ شریف. اب وہ بجائے یہاں کی بجائے یہاں آنا چاہتا ہے، تو احرام کے لیے جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا یا کم ہوتا ہے؟ جی بڑھتا ہے. اور دوران احرام کیا کرے گا؟ لبیک پکارے گا. احرام عبادت ہے کہ نہیں؟ ہم سن چکے ہیں کہ جب لبیک پکارنے والا لبیک پکارتا ہے، اس کی دائیں طرف سارے درخت، سارے پتھر، ساری مٹی کی اینٹیں زمین کے کنارے تک لبیک پکارتا، اور بائیں طرف اسی طرح ساری چیزیں لبیک پکارتا. تو بجائے یہ چیزیں 15 کلومیٹر بعد اس کے ساتھ لبیک پکارے، کہاں سے پکار رہی؟ جی بولو نا، بظاہر بظاہر لفظ اچھی طرح. یا نیکی کا کام بڑھا یا کم ہوا؟ بڑھا، بہت بڑھ گیا 15 کلومیٹر. تو عرض کر رہا ہے چند میل کی بات ہے، آپ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں. اور مزید بات جواب دیجئے، اب یار علی رضی اللہ تعالیٰ نے، یا پرانا نام ذو الحلیفہ وہ افضل ہے یا روضۃ من ریاض الجنہ؟ کائنات کی مسجدوں میں دوسرے نمبر کی مسجد یہ مسجد، اور اس مسجد میں روضۃ من ریاض الجنہ کیا شان والی جگہ، جہاں سے آغاز ہے اس کا اور ذو الحلیفہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اور دوسری بات، یہ نیکی کا اضافہ ہے بظاہر، کمی تو نہیں. امام مالک اللہ کے اوپر انگنت رحمت ہو، انگنت رحمت ہو، اور اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے. اور سارے حضرات آئے، انہوں نے ہمارے علم کے مطابق، گمان کے مطابق بھرپور جد و جہد کی دین کی، اللہ کو بے پناہ کیوں سوا. امام مالک فرماتے ہیں وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ قَدْ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَدْ كَثُرَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. امام مالک فرماتے ہیں اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے والی بات کیا ہوگی کہ تو یہ سمجھتا ہے جو نیکی تو کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کرنے میں پیچھے رہ گئے اور تو آگے بڑھ گیا. لوگوں حضرات و خواتین بات بہت سنگین ہے. کوئی محبت کے نام میں پیار کے کسی نام سے یہ گستاخی نہ کرے. دین میں نوٹ فرما لیجیے امام مالک کیا سمجھا رہے ہیں. دین میں حج میں ساری عبادات جو اضافہ کرنے والا ہے وہ کون ہے کیا سمجھتا ہے. فرماتے ہیں اس سے بڑی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات کیا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ جس نیکی کے کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوتاہی کی تو آپ سے سبقت لے کے وہ نیکی کر رہا. اگر مسجد نبوی میں روضہ شریف کے پڑوس سے احرام باندھنا نیکی کی بات کی تو انہوں نے کی یا نہ کی جی؟ تو آگے بڑھ گیا اور پیچھے رہ گئے. تو جو شخص یہ سمجھے وہ عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب بڑا زور اگانے کی چھوٹے چھوٹے کی بات ہے سخت میں بڑھ ہے بے ادب. اس سے بات تو نہ بجے گی. جواب یہ جواب ہے بنتا ہے چھوڑو یہ بے ادب ہے. یہ بے ادبی ہے یا ادب. ادب ہے کہ جہاں انہوں نے روکا رک جاؤ, جہاں چلایا چل جاؤ, جہاں اٹھایا اٹھ جاؤ, جہاں بٹھایا بیٹھ جاؤ. اس کو روک دیجئے اللہ اس کو ہدایت. اور امام مالک نے فرمایا کہ میں نے اللہ عز و جل کو اللہ عز و جل کا فرمان سنا اور انہوں نے سورہ النور 18 پارہ اس کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کی کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ڈر جائیں کہ ان کو عذاب پہنچے, ان کو فتنہ پہنچے یا بہت دردناک عذاب پہنچے. تین مثالیں توفیق الہی سے عرض کی گئی اور تینوں کا بنیادی موضوع کیا ہے. دین میں حج کی عبادت میں اور سارے دین میں وہ کام میرے ساتھ بولو وہ کام نہیں کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. آئیے اسی موضوع کو اللہ تعالی کی توفیق سے ایک اور پہلو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور شاید میرا آپ کا یہ سمجھنا ہم سب کی نجات کا اللہ سبب ہے. آمین. اور وہ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو بات اس میں اختلاف ہو کہاں جائیں, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, جو فیصلہ وہاں سے ملے اس کو قبول کریں یا باتیں بنائیں. ہم نے جو واقعات سنے ان میں سے خصوصاً حضرت معاویہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان کے واقعہ میں رہنمائی ملی کہ نہ ملی. ابن عباس نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اختلاف کیا انہیں کہاں لے کے, میری رائے یہ تیری یہ ہے, کہاں لے کے گئے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور معاویہ اور ابن عباس دونوں کا اللہ کی لا تعداد رحمتیں ہو, ابن عباس نے تنبیہ کی اور معاویہ نے اپنی رائے کو چھوڑا اور ان کی تائید. آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے تین جدید واقعات ایک ایک کر کے اپنے اپنے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنے پیاروں کے لیے ایک ایک انشاءاللہ الرحمن جب تک جیے یہ زندگی کا اللہ کرے بہترین تحفہ بنے میرے اور آپ کے. پہلا واقعہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اس واقعہ کو روایت کیا اور اس کے روایت کرنے والے سالم ہیں. یہ کون ہے سالم؟ اللہ اکبر, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے, ابن عمر کے بیٹے, بڑے کے پوتے, بڑے کے بیٹے, اور خود انہیں بھی اللہ تعالی نے بہت بڑا عالم بنایا. صحابی نہیں, تابعی ہیں, لیکن اللہ تعالی نے بہت علم عطا کیا. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور اس میں ان کے دادا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات روایت کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اذا رمیتم الجمرۃ وذبحتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء والطين. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جب تم ککڑیاں مار لو اور ذبح کر لو تو تمہارے لیے حلال ہو گیا. کیا حلال ہو گیا؟ احرام کی وجہ سے جو چیزیں ناجائز تھیں, حجامت بنوانی, ناخن ترشوانے, جو جو باتیں احرام کی وجہ سے ممنوع تھی, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ چیزیں جائز ہو گئی مگر دو چیزیں جائز نہیں. خواتین ازدواجی تعلقات ممنوع, نمبر دو خوشبو. اچھی طرح توجہ فرمائیے, اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے, یاد میں آ جائے, فائدہ. دوبارہ عرض کرتا ہوں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جب تم دو کام کرو کیا کیا کنکریاں ماری ہو اور قربانی کری ہو. تمہارے یہ سارے کام حلال ہو گئے. کون سے کام؟ جو احرام کی وجہ سے ممنوع تھے. مگر دو. کون کون سے؟ ازدواجی تعلقات اور بولو نا بول نہ رہا ہوں تھا آپ سارے کے خوشبو تو جائز ہوگی دو کام ہو جائے. اب سنیے بات سالم. سالم کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامه قبل من يحرم. میں نے احرام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. ولحله اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. توجہ سے سنیے. میں نے درس روک کے آپ سے سوال کرنا نروس ٹیچر ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ امتحان بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے. اکیلا اتنا چیختا رہ جائے. اما عائشہ نے بیان کیا ایک کب خوشبو لگائی احرام باندھنے سے پہلے. نمبر دو کب؟ جب احرام سے فارغ ہوئے اور آپ نے کیا کیا کیا تھا؟ بعد ان رمى جمرة العقبة وقبل ان يدور بالليل کنکریاں مارنے کے بعد اور بیت اللہ کی زیارت سے پہلے. بات سمجھ میں آئی؟ اب جواب دو. دونوں باتوں میں مسٹر صاحب کیا فرق ہے؟ عمر فاروق کی بات میں اور اما عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بیان کیا ان دونوں میں کوئی فرق کی بات ہے کیا ہے؟ خوشبو کا فرق ہے. ماشاء اللہ تبارک الرحمان. میں مطمئن ہو جاؤں کہ سونے والے ساتھی نے اللہ نہیں دیے. عمر فاروق فرما رہے ہیں دو کام نہیں کرتے اور ان دو کام میں سے ایک کیا ہے؟ بیوی کا دوسرا بیوی. یہ طواف زیارت کی بات. اور یہاں اما عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ میں نے لگائی. اللہ لگانے والی اما عائشہ اور جن نے لگائی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات کے بیان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے لیکن معاملہ بہت زیادہ بعض لوگوں کے نزدیک بڑا. کیا ہو گیا؟ عمر فاروق چھوٹے ہیں یا بڑے؟ بڑے. اتنے بڑے ہیں سارے حاجی ایک پہلے میں وہ تنہا. سارے حاجی نہیں ساری امت ایک پہلے میں. حضرات صدیق کے بعد عمر ایسا کوئی جس گلی میں وہ جائیں شیطان. اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے. عمر واہ کتاب نہیں کتابیں. ان کی شان کا حق بیان میں تو نہیں کر سکتا. اب کیا ہو رہا ہے اور بیان کون کر رہا ہے؟ سالم پوتا. ان کا دشمن ہے بے ادب ہے. محمد کا ایک بہت بڑا عالم ان کا پوتا. میرے بھائیوں بیٹوں بہنوں بیٹیوں اس دھوکے سے نکل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برعکس اگر کسی کی بات ہو جائے تو اس کو نہ لینا معاذ اللہ یہ گستاخی کی وجہ سے. دو باتوں میں فرق اچھی طرح نوٹ کریں. ایک ہے احترام، اللہ اس کا نام و نشان مٹائے جو دین والوں کا احترام نہ کرے، اور علماء امت، آئمہ امت، محدثین، فقہا، مبدون، اللہ ان کا احترام نہ کرنے والوں کا نام نشان مٹائے. ہمارا دین تو احترام والا ہے، لیکن احترام کا معنی یہ نہیں کہ کسی کی بات لے کر ان کی بات چھوڑی جائے، یہ احترام کا معنی نہیں ہے. نہیں ہے، نہیں ہے. پوتا اور عالم پوتا، اور بہت بڑا عالم پوتا، پہلے اپنے دادا کی بات بیان کی، دو ٹوک بیان کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی، اور وہ بھی دو ٹوک کی، اربا حوالہ کی. کس نے خبر دی؟ خوشبو لگانے والی بی بی ہے، اور اللہ کی لادادہ رحمتیں ہوں اس پوتے پر، اس کے باپ پر، اس کے دادا پر بھی. یہ خاندان ہی بہت بڑا اللہ نے بنایا. بس دونوں باتیں پیش کر کے جھجک دی گئے، روک دی گئے، اس کے بعد اپنا فیصلہ بھی سنایا. اور اگر دنیا کے سارے سونوں کو جمع کیا جائے، ان کا پانی بنایا جائے، اس سے ان کا وہ فیصلہ لکھا جائے، تو اس فیصلے کی قیمت اس سے بھی زیادہ. کیا فرمایا؟ فَسُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ فَسُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ احق ان تتبع. میرے دادے کی بات آپ سن چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آپ سن چکے، دونوں میں سے اتباع کس کی کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عظیم الشان فیصلہ ہے کہ نہیں؟ حضرات و خواتین، اگر یہی ہماری زندگی میں آ جائے، لڑائیاں باقی رہیں یا ختم ہو جائیں؟ لڑائی یہ تو ہمارے بس میں نہیں، اس کا ختم کرنا، لیکن اپنا معاملہ تو ٹھیک کرنا. عزم کریں، عزم کریں، عزم کریں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی طرف سے پوری جستجو کرنی ہے. لینا وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اور کسی عالم دین، نیکی کی راہ بتلانے والے، دین والے، اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں، ایک نکتہ بھی نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ اللہ کے اوپر لادادات رحمت، انہوں نے دین کی خدمت کی جہاں تک ان کا بس چلا، اور وہ بری الذمہ ہے. انہوں نے علی اعلان کہا، جو صحیح حدیث آ جائے وہی ہمارا دین. دوسرا واقعہ، امام مسلم اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں. حضرت طاؤس رحمہ اللہ امت کے اماموں میں سے ایک بڑے امام، وہ بیان کرتے ہیں، میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا، تو ابن عباس کو، اور ابن عباس ان کے شاگرد تھے، تو، اور کیسے شاگرد تھے؟ زید سوار ہوتے تو ان کی سواری کی لگام کو تھام لیتے، بڑا ادب کرتے، اور وہ بھی ان پر بڑی شفقت کرتے. زید بن ثابت ان سے فرمانے لگے تو یہ فتویٰ دیتا ہے کہ بیماری کے دنوں والی عورت طواف ودا کیے بغیر چلی جائے، تیرا یہ فتویٰ ہے؟ اختلاف ہو گیا اور زید بن ثابت اللہ اکبر اللہ کی وحی کو لکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سیکرٹری، اس کی حیثیت اللہ کے فضل و کرم سے پالتا، یہودیوں سے خط و کتابت انہی کے ذمہ تھی، بڑی شان بات. اب وہ فرما رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تو فتویٰ دیتا ہے کہ بیماری کے دنوں والی عورت بغیر طواف ودا کے چلی جائے. اللہ، اختلاف ہوا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جواب میں فرماتے ہیں، اگر آپ نہیں مانتے ایسے کیجیے، انصار کی جو فلاں عورت ہے اس سے پوچھو. اور دوسری روایت میں ہے، انہوں نے کہا ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا. طاووس بیان کرتے ہیں، زید ابن ثابت واپس آئے، یعنی گئے اور واپس آئے، پوچھ کے آئے اور مسکراتے ہوئے. ہم کب مسکراتے ہیں؟ جب ہماری بات مانی جائے یا نہ مانی جائے. ہماری بات نہ مانی جائے تو منہ ہی بدل جاتا ہے. یہاں بات کچھ اور ہے. آئے مسکراتے ہوئے، اب یہیں پر بس نہیں، علل اعلان فرمایا ما اراک الا قد صدقت، میں نہیں دیکھتا مگر یہ کہ تو نے سچ کہا. اور دوسری روایت میں ہے، ام سلیم سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بیان کیا کہ میں طواف ودا سے پہلے بیمار تھی، خواتین والی بیماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بغیر طواف ودا کے کوچ کر جا. یہ تھے وہ لوگ، ان کے نزدیک حرف آخر، قول فیصل، اختلافات کو نمٹانے کے لیے میں یاد کیا تھا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ان واقعات میں سے آخری واقعہ آج کے درس کا اللہ کی توفیق سے سن لیتے ہیں. اور وہ واقعہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرات صحابہ کے بعد کا واقعہ ہے. اب وہ واقعہ ہے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی. وہ واقعہ اختصار سے، دس تاریخ کو چار اعمال، واقعہ بھی سنیے اور حج کا ایک ضروری مسئلہ جو عام طور پہ پیش آتا ہے اس کے بارے میں صورتحال اچھی طرح سے، اللہ کی توفیق. دس تاریخ کو چار بام ہے عربی قربانی حجامت اور طواف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام اسی ترتیب سے کیا اور ترتیب سے کرنا اعلی افضل شاندار بہترین اس میں کوئی شک نہیں. اب جو بات اختلاف والی بنی کہ اگر ترتیب نہ رہے تو کیا ہوگا, امام محمد رحمہ اللہ نے جو موطا کی روایت کی اس میں انہوں نے اس مسئلہ کو بیان کیا. باب کا عنوان باب من قدم نسکا علی نسک, باب من قدم نسکا قبل نسک. اس بارے میں باب کہ اگر کوئی حج کے ایک کام کو دوسرے کام سے پہلے کرے یعنی ترتیب بدل دے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث اور اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں لوگوں کے لیے رکے اور لوگ آپ سے سوال کرتے تھے. ایک شخص آیا عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خیال نہیں کیا تو میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر دی. کیا بولو؟ کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر دی. تو کنکریاں پہلے مارنی تھی یا قربانی؟ کنکریوں کا نمبر ایک ہے, قربانی کا نمبر تین ہے, نمبر دو قربانی کا نمبر دو ہے. آپ نے فرمایا علم والا حرج, کنکریاں مارو اور جو کر چکے اس میں کوئی حرج. ایک نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خیال ہی نہیں کیا تو میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر بڑھوا دیا. دو کو تین کی جگہ اور تین کو دو کی جگہ. آپ نے فرمایا ذبح ولا حرج, جو کر چکے ہو چکا اور باقی جو ذبح ہے وہ کر لو. صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کسی چیز کے بارے میں جو سوال کیا گیا جو آگے پیچھے ہوئی تھی آپ نے ایک ہی جواب دیا افعل ولا حرج, جو کر چکے ہو اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, کچھ بھی نہیں, اور جو رہ گیا ہے وہ کر دو. اب سنیے امام محمد کیا فرماتے ہیں. امام محمد فرماتے ہیں وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ أَنَّهُ قَالَ لَا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث روایت کی گئی ہے ہم اسی کو پکڑتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا حرج فی شیء من ذلک, کہ ان میں آگے پیچھے کرنے میں کسی چیز میں کوئی حرج نہیں. وَلَمْ يَرَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ كَفَّارًا, اور ان کی رائے میں کسی آگے پیچھے کرنے میں کوئی کفارہ نہیں. إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ, مگر ایک کام میں, اور وہ کیا ہے؟ المتمتع والقارن اذا حلق قبل ان يذبح قال عليه الدم. اگر حجیہ قران والا اور حجیہ تمتع والا ذبحہ سے پہلے سر کو منڈوا لے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام محمد فرمائے کہ اس پر ایک دم ہے. اب کتنی رائے ہوئی؟ دو. ایک کیا رائے ہے کہ اس پر اور دوسری رائے اور بیان کون کر رہے ہیں؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ. اب اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا نَحْن فَلَا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہماری رائے کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں, جنہوں نے ان کی تربیت کی, انہیں تعلیم دی, کہ ہماری رائے وہ ہے. ہماری رائے کیا ہے؟ اما نحن فلا نرى عليه شيئا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے قربانی سے پہلے حلق کیا اس کے ذمہ کوئی چیز نہیں. اور پہلے فرمایا کہ ہم نے کس کو لیا؟ اس بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی. وَأَمَّا نَحْن, یہ جو فرمایا جہاں تک ہم ہیں, ہم سے کیا مراد ہے؟ اپنے استاذ کے مقابلے میں اپنے یہ جمع مسی کا استعمال, ہم سے کیا مراد ہے؟ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے مراد ہے ابو یوسف اور محمد, کہ ہم دونوں شاگرد اپنے استاذ کی رائے کے مطابق رائے نہیں رکھتے ہیں. ہماری رائے کیا ہے؟ جو اور یہ تربیت ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کیا فرمایا؟ جب صحیح حدیث ہو تو کس کو لینا ہے؟ یہ امام محمد اپنے استاذ کی اس بات پر عمل کر کے دکھا. اور ایک جگہ نہیں, کئی مسائل. بات کا خلاصہ یہ ہے حضرات و خواتین, حج کی عبادت کے لیے جو قبولیت کی شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط اپنے آپ کو شرک سے مکمل طور پر پاک کرنا ہے. اگر کر چکا ہے اس سے سچی توبہ کرنی ہے. اور دوسری شرط کہ حج کرنے کا مقصد صرف میرے ساتھ بولو, اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اور تیسری شرط حج اس طریقے پر کیا جائے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اپنی ہمت استطاعت کوشش کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے حج کی عبادات میں وہ کام نہ چھوڑے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور بیان کیے, اور وہ کام نہ کرے جو آپ نے نہ کیے یا جن کے کرنے کی اجازت نہ دی. اور جہاں کہیں ایک سے زیادہ آراء ہوں, اقوال ہوں, کس کی رائے, کس کا ارشاد, اس کا قول ڈھونڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے حج کرنے والوں کو ان تینوں کی تینوں شرائط اپنی رحمت سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن کل کے درس میں باب کا آغاز حج کی قبولیت کی چوتھی شرط سے کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے, اور جو ٹھیک بات محض اس کے فضل و کرم سے کہیں کہیں سنی گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لے. کہنے میں, سمجھانے میں, سمجھنے میں, سننے میں, سنانے میں جو جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے. اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے حج اور عمرہ کے لیے آنے والے ان سب کی حفاظت فرمائیے. ہر حادثہ سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر خسارے سے، ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے، ہر حادثہ سے ان کو محفوظ فرمائیے. اے اللہ آپ کی رحمت سے حج و عمرہ کے لیے آپ کی توفیق سے آنے والے اپنی فریادوں کو پورا کروا کے جائیں، اپنے دانوں کو آپ کی رحمتوں سے لبریز کر کے جائیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے مولا کریم ہماری نیک حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھر والے، ہماری بیٹیاں، بیٹے، بہنیں، داماد، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، اے اللہ ان سب پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائیے. اے اللہ ان سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، دلوں کا سرور بنائیے. اور اے اللہ جب دنیا سے چلے جائیں آپ کی رحمت سے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کی نسلوں پر رحم فرمائیے. اے اللہ جن باتوں کا سوال اپنے لیے کرتے ہیں، خودی کا سوال اپنے بہن بھائیوں اور ان کے اہل و عیال کے لیے کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے والدین کے نظر کرم فرما. اے اللہ جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما، ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما. اور اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان پہ نظر کرم فرما، ان کی بیماریوں، پریشانیوں، غم و دکھ کو دور فرما. اے اللہ جن حضرات و خواتین نے، عائدہ و قارب نے، احباب نے اور دیگر لوگوں نے دعاؤں کی یہ کہا ہے، اے اللہ آپ ان سے اور ان کے معاملات سے خوب آگاہ ہیں، ان کی حاجات سے بے خبر ہیں، ان کی پریشانی کو خوب جانتے ہیں. اے اللہ ان تمام کی تمام نیک فریادیں اپنی رحمت سے پوری فرما، پریشانی کو دور فرما. اے اللہ بہت سے حضرات و خواتین اپنے اولادوں کے بگاڑ کی وجہ سے انتہائی پریشانی میں ہیں. اے اللہ ایسے تمام مسلمان حضرات و خواتین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، دلوں کو بام باغ کر، سب کی اولادوں کو اپنے فضل و کرم سے دین کا پابند کر کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور بنا دیجیے. اے اللہ جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنی بابر کے رشتے عطا فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کی، بلاد حرمین کی، ہمارے ملکوں کی، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں اس تمام مسلمانوں کی ہر جگہ اپنی رحمت سے مدد فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کو بلند و بالا کر فرما. اور اللہ امت پر جو مسلمت کرنے والوں کا نام و نشان مٹا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم اكفنا شر الأشرار. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم إنا نسألك في ذكورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم ذلل أقدامهم. اللهم شدد شملهم. اللهم أنذر بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك لأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم تحقق قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد. امين يا رب العالمين.